Velkommen, de damer og herrer, til endnu et podcast med de gnævne filmnørder. Endnu en gang har vi spurgt jer, vores lyttere, til råd om, hvad vi skal se ved en lille afstemning på Facebook. Og afstemningen faldt faktisk slet ikke ud, som jeg forventede. Jeg havde troet, vi endnu en gang skulle finde den gode gamle Rocky 4 frem af DVD-gemmerne, men nej, vi fik besked på at se noget meget, meget mere spændende. Ja, jo. Det er en film, jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med jer om. For måske mere end de film, vi har snakket om tidligere, tror jeg, vi her ser noget, som deler vandene godt og grundigt mellem os. Men mere om det senere. Mit navn er Morten Sikker. Det er vores 26. podcast. Jeg er verden på det lille podcast, og med mig har jeg mit faste hold af knævende håndlangere, bestående af Niels, de German henchman Hansen. Guten Tag. Guten Tag. Og Gert, the bald henchman Sørensen. God aften. God aften. Og sidst men ikke mindst, Christoffer, the henchman with a mustache, Appelgaard. Og det var aften. Jeg lige glad med. Jeg var så ikke med. Hej Christoffer, er du med? Ja, ja. Kan I høre mig? Nej. Oh, det kan vi godt. Nu er du der. Nu er du der. Kunne I slet ikke høre? Jeg lavede sådan en lyd. Kunne I ikke høre den? Det kunne vi ikke. Nej. I kan nok ikke høre de lyd, jeg afspiller her. Jeg havde ellers sådan en fin flodhestelyd, jeg havde fundet. Ej, det kunne vi ikke. Ej, hvor ærgerligt. det vi hørte, nu skal vi lige prøve at se, jeg fik det lige optaget, det var det her. Det var cirka det, vi hørte fra din ende. Giv lige spivet ære, Kohagen. Nå. You asshole. Christoffer, hvad skal vi snakke om i aften? Vi skal snakke om den italienske film, vi holder med flodhestene, med Terence Hill og Bud Spencer. Jeg tror, det er vores første Bud Spencer-film. Vi har jo sådan snakket om, hvordan Bud Spencer han slår sig, blandt andet i vores American Ninja-podcast. Der snakker vi om ham, der var en af dem, der var sådan Bud Spencer-agtig. Så nu kommer vi til at snakke om en Bud Spencer-film. Og hvis man lige sådan skal sige, hvad filmen handler om, så kan man sige, at filmen foregår i et uafgivet afrikansk land. Her følger vi Slim, spillet af Terence Hill, og Tom, spillet af Bud Spencer. Og de her to, de tørner sammen med en tysk gangsterkonge, der hedder Ormond. Det her sammenstød, det bliver ret hurtigt sådan personligt, fordi at Ormond, han truer med at tvangskøbe de områder, hvor de bor i. Og samtidig med det her, så driver Ormond rovdrift på landets dyreliv, og han er begyndt at sælge de her dyr, de her fantastiske dyr, de har i Afrika, til et kanadisk zoo. Så det er nu op til Slim og Tom ved hjælp af tørre tæsk at give Ormond en lærestreg og få lukket ned for hans skumle planer en gang for alle. Det lyder fedt. Jo. Det lyder som en perfekt film. Havde I set den her før? Nej. Jeg har aldrig set den før. Jeg har aldrig set en Bud Spencer-film før. Okay. Så må du bare have siddet og klappet hende. Jeg kan ikke huske den ene fra den anden, hvis jeg skal være helt ærlig. Nå. Jeg har set den før, men det er en del år siden efterhånden. Ja. Og nu er man jo så heldig, at den ligger gratis inde på YouTube. Ja. Så kan man se den hver weekend. Lige så tit man vil. Lige så tit man vil. Nej, det er jo en film, der er blevet valgt for os, og det var, jeg havde sådan set forventet Rocky 4, men så må vi jo bare tage den på et andet tidspunkt. Ja, den bliver vi nødt til at tage på et andet tidspunkt, fordi det er nok på mange måder den bedste Rocky-film, ud over 1'eren. Ja, og de andre. Og 5'eren. Nej, ikke 5'eren. Øj, den er skidt. Woo! Nej. Det er lidt spændende, at vi skal snakke om den her. Der er mange, der gerne vil have, vi snakker om Bud Spencer-film, og det kan jeg godt forstå. Spørgsmålet er, om det her, det så var den bedste Bud Spencer-film. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvorfor vi valgte den her. Katie? Jeg tror bare, at vi sad og kiggede lidt på, hvad der lå på Netflix og på YouTube, og så var det noget af det første, der kom frem. Det er i hvert fald også en film, jeg husker. Jeg har set den en del gange, da jeg var lille. Den her, og så Trinity-filmen og den, der hedder Cement i armen. Den ved jeg ikke, om I kan huske. Der står der var også dem, hvor han var super spiffen. Hvad? Hvad for en? Ikke det, de hedder. Den er, hvor han er, han er sådan en sheriff. Dem har jeg set. Jeg kan ikke huske. Det er sådan et eller andet åndssvagt. Der er også Bulldozer og Flatfoot. Åh, oh, ja, det er rigtigt. Serie, han lavet. Det er rigtigt. Ja, og så er der jo alle de der, så er der alle de der Trinity-film, ikke? Jo, og jo. Nobody. Ja, der er jo så ikke så mange lige med Bud Spencer og Tansel. De kaldte dem bare Trinity alle sammen i Tyskland. Ah. Ligesom de lavede en ordentlig stak Django, der egentlig ikke havde noget at gøre med Django også. Der var mange, der Franco Nero med. Var det kun den første? Han var med i den første, så var, altså Django, der var med i den første, og han var med i en, de lavede i 87. Okay. Med Don Pleasence. Det er faktisk den eneste officielle Django-forsættelse. Okay. Og så er der så lavet 200-300 andre, ja. Django. Ja. Ja, helt op til Tarantinos nye, kan man sige. Ja, ja, faktisk. Ja. Og det er stumt. Det er lidt sjovt, altså jeg husker den her film fra min barndom. Jeg har set den her mange gange, som så mange andre af deres film. Men en ting jeg faldt over, jeg har ikke set den 15 år eller sådan et eller andet. Jeg huskede på ingen måde, hvor eftersynkroniseret talen var her i. Det ved jeg ikke. Altså, synes du det var slemt? Det var cirka lige så spændende som at se en Bruce Lee film. Ah, det var. Nej, jeg siger ikke det var altså. Det var sjovt, men jeg kunne slet ikke huske, hvor grælt det var. Okay, nu var alle de italienske film jo, de var eftersynkroniseret. Ja. Hvor meget lagde de selv stemmer til her i? Jamen, jeg tror måske, at Tarantino måske har lagt stemme til noget af det. Fordi ham, der lagde stemme til Bud Spencer, det løs som Bob Hoskins, hvad det så nok ikke har været. Men det er jo lidt sjovt, Bud Spencer, fordi han lagde vist kun stemmer til to eller tre film eller sådan noget. Jeg har set en western, en der her, The Five Man Army, hvor det var første gang, jeg hørte hans italienske accentstemme der. Okay. Og det var en fra en sådan lidt alle Mission Impossible western fra 1869. Og der kan man i hvert fald tydeligt høre, at det er hans rigtige stemme. Fordi det, der er den der sådan en italiensk accent. Det er jo lidt sjovt, fordi at han har jo, Bud Spencer har jo sunget ind, hvad det hedder, temaet. Ja, grav. Åh, ja. Oh, det der tema. Jeg håber ikke, du spiller det igen, fordi det havde jeg bare, det tema der. Nu siger du det igen. Det havde jeg bare. Du skal ikke lige høre det. Du skal ikke lige høre det. Det tema, det havde jeg havde det på hjernen en uge efter. Ved du, at det fede ved at sidde her, det er, at jeg har en repeat-knap. Hvad står der? Det er ikke den der, de synger i starten, er det? Jo. Det her, det var Bud Spencers version her. Ja, det er ham, der synger det. Det er godt. Og det der er den anden version, den der. Det er Bud Spencers udgave. Det er nogle andre, der lægger stemme til i åbningsscenen i filmen. Ja. Så, men det er lidt sjovt, ikke, at han, altså, det lyder da okay engelsk. Det lyder Schwarzenegger engelsk. Men det er jo et sjovt fænomen, det der med, at de her to italienske skuespillere, de sådan har taget de her to amerikanske kunstnernavne, og så gået i gang med at lave sådan nogle film, der egentlig er meget sådan amerikanske sådan i traditionen, altså western og sådan noget, ikke? Altså, altså en ting, der er så amerikansk et eller andet sted, og så hedder de, i filmen, der hedder de Tom og Slim, ikke? Altså de hedder også sådan meget sådan traditionelle, kliché amerikanske ting, ikke? Mm. Og det er bare. Tekst rundt omkring, det var også skrevet på engelsk, altså det var engelske ord. Ja. Så det var tydeligt at se, at den her, den var lavet til, den skulle eftersynkroniseres og så ud på verdensmarkedet. Ja. Det er også efter, de begyndte på deres amerikanske, i hvert fald Terence Hill skiftede til til det amerikanske marked lige her omkring, eller et par år før, lavede han hans første amerikanske film i 77. Så de er jo i gang med de amerikanske film her omkring. Og ja, jeg tror da bestemt også, det var meningen, at den skulle shippes til USA så hurtigt som muligt. Det er lidt sjovt, fordi jeg var inde og læse om Bud Spencer, det der med, at han har været elitesvømmer. Jeg har været med i 3 gange Olympiade også. Ja, fordi han, altså, jeg har altid bare troet, at han var sådan en stor fed mand, og egentlig ikke rigtig sådan, altså, ja, bare var en stor fed mand, men han er åbenbart været elitesvømmer. Det var jeg lidt overrasket over, ham der. Ikke og bare i virkeligheden hedder han så Carlo Perdesoli. Perdesoli. Pertosoli. Ja. Og født i Napoli. Så ja. Det er lidt sjovt, fordi hvis man skulle, præcis som du siger, hvis man skulle tage en af de to, du fik at vide, den ene af dem, han har været skuespiller, Den anden af dem var den første italiener til at svømme 100, eller 100 meter på 100 minut, har været med til 3 UL, har en uddannelse inden for jura, har flycertifikat til rutefly og helikopter. Hvem er hvad? Så ville jeg nok have vendt måske lidt rundt på den. Ja. Men sådan er det. Og han er også, han stillede også op, var han ikke borgmester eller sådan et eller andet? Bort Spencer også. Eller stille op til borgmestervalget. Sådan der, står også, der står også her, at ham der, der spiller, eller Terence Hill, ham der spiller Terence Hill, var jeg lige ved at sige. Terence Hill, Mario Gagliotti, han blev også opdaget af en anden instruktør, Dino, eller det ved jeg ikke, filmmaker, jeg ved ikke, Dino Risi, med sådan et eller andet svømme noget. Så det har de der tilfældigt, at de har lavet et eller andet svømning begge to. Ja, og Terence Hill, han kom så også noget frem på, fordi han lignede rigtig meget Franco Nerto. Så når de ikke kunne få ham, Franco, så fik de fat i Terence Hill i stedet for. Mm. Så der var jo faktisk også nogen Django-film med Terence Hill. Okay. Mm-hmm. Han var sådan The Poor Man's Franco Nerto, til at starte med. Ja, jamen, det er rigtig nok. Jeg kan se, at han har været med i Django sadlen og sin hest. Jamen, jeg har det, altså, det er jo ligesom de der, altså Django, han laver alt muligt, Django laver kaffe, og Django, Django rider ud igen, og Django bestiller pizza, og altså, der er ikke den ting, Django ikke har lavet i den der film. En ting, vi kom til at snakke om, inden, eller kom til at skrive lidt om, ind på Facebook, da vi snakker om den her film, det er, jeg lagde i hvert fald mærke til, At den minder rigtig meget om andre genre. Christoffer og jeg kom til at snakke om, hvor meget vi synes, den mindede om spaghetti westerns. Og det er der nok en stor grund til, fordi at Terence Hill og Bud Spencer har lavet mange spaghetti westerns sammen, og producenten også har lavet en ret god del af det. Ja, men så kan du så også gå ind og sige, den scene inde i casinoet for eksempel, det var også meget James Bond inspireret, vil jeg sige. Det er rigtigt. Ja, det går nærmest over i sådan et show, altså sådan et performance show der, med alle de der korttricks, han kan og sådan noget. Ja. Men det er lidt sjovt, altså jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvis jeg så den her film om, altså det virkede meget som om, lidt ligesom det vi har set med Cannon Group, de film, de smider på gaden, at vi har en film, som er lavet på et meget, meget lille budget, som bare skal ud for at underholde masserne. Jeg kunne ikke rigtig finde et budget for den her film, men det minder meget, deres film minder meget om hinanden, og det minder bare om sådan noget masseproduceret bras i mangler bedre ord. Ja, det er det altså lidt, fordi det er jo også det her med, altså det er jo det her, der er de her folkekomediske træk, og så handler det bare om, at handlingen fungerer egentlig enten som et setup til det her komediske episode, eller komedieepisode, eller også et setup til, at Bud Spencer skal banke nogle mennesker, eller banke nogle bad guys. Og det er sådan lidt, det er ligesom, altså igen, som vi snakkede om sidste gang også med American Ninja-filmen og kampsport, ikke? Altså det er den der pornofilm-strukturen, hvor det bare handler om at få så lidt fyld, og så bare få historien til at bevæge sig fremad hele tiden, sådan at man kan komme til de der steder, der sådan er det, som skal sælge film. Jo, men det er også det, de fleste folk er der for jo. Altså, ja, man kommer ikke for at få en eller anden stor tankeoplevelse. Altså, hvis du tager alle de der danske folkekomedier med Ove Sprogø, Dirk Passer og hvem fanden du ellers har, ikke? Så har det kraftet med det samme igen og igen og igen og igen. Og bare lade sådan to film hver år, og så bare 20 år i streg, ikke? Man havde sådan en formel, og så holdt man sig bare til den. Dengang jeg sad sådan her, så tænkte jeg, det her, det skulle da slå først fred, altså med en lidt anden historie. Men det skulle da det samme, de kører på. Altså, det skal være lidt sjovt, og lidt og det er jo børneunderholdning et eller andet sted, ikke? Altså, vi så den her som børn. Ja. Altså, der er ikke noget her i, der er farligt, så alle kan se dem, og det er jo meget sjovt, man kan sidde og se dem med ungerne, og ham der er den store fede, han går rundt og slår folk oven i hovedet, ikke? Det er jo sådan lidt ligesom Olsenbanden også, ikke? Altså Olsenbanden er også sådan en, hele familien kan se, ikke? Der er jo ikke noget farligt. Jeg synes faktisk, det er mere lidt mere Gør og Gokker. Ja, det er præcis. Faktisk. Det er meget slapstick-agtigt, ligesom Charles Chaplin og Gør og Gokker. Ja. Hvor der er det her, som du snakker om med Bud Spencers kindings nedtagning med et gok-oven i nøden. Ja. Altså, det er og jo... tør han selv at lave et eller andet underligt for at udmanøvrere folk, altså. Det var også med i alle sammen. Ja. Men jeg føler bare, altså, jeg synes, den her film var, altså, vi kan lige så godt sige nu, jeg synes, den var rigtig, rigtig lang, den her film. Hold kæft, for jeg synes, den gik langsomt. Altså, jeg synes virkelig, det var en ørkenvandring. Og jeg tror, jeg synes, det var så ørken, en så stor ørkenvandring, fordi at de der kampe, de fungerede bare ikke for mig. De, jeg synes, de var meget, meget dårligt koreograferet, de der... Det var de sgu da også. Det var da ikke så meningen. Det var ikke Bruce Lee, man så, altså. Nej, men så var der ikke noget underhold i de kampe der for mig. Og så var det bare sådan lidt, åh, kom nu videre. Altså. Jamen, jeg synes faktisk ikke, altså, jeg synes, du har ret. Jeg sad også... Et teamsmærket var der, det for mig begyndte at kigge på uret. Og jeg kom til at tænke på bagefter, at jeg ved ikke, om hvis de her film havde været lidt mere komprimeret, altså en time og 10, om det så havde været bedre, fordi den bliver lidt for lang lige efter. Ja, og så hele den der casino-scene virker som, at vi er over i en helt anden film lige pludselig. Altså, og det er sådan lidt, hvad er det egentlig? Hvad er det? Altså, der er sådan lidt uklarhed omkring, hvem der vil opnå hvad, ikke? Der er et eller andet med ham der skurken og sådan noget, men og det er sådan lidt, og så er der noget med nogle dyr til sidst, altså, men det er sådan lidt uklart, det er egentlig det, han er gang i, altså, det er sådan lidt, og så sådan lidt, hvad er det egentlig, de vil opnå, ikke, altså, det er også lidt, så går vi herover, så det er sådan meget tilfældighed, ikke, der mangler sådan lidt noget kausalitet, der sådan fører det videre, og så sker der det, og så sker der det, det er sådan lidt, de kører bare ud i den der bus, og så kommer de ud og overfælder dem, og så sker der det, og så sker det, det er sådan lidt, manuskriptet er sådan lidt tilfældigheder. Mm. Jo, men jeg tror heller ikke, det er derfor, man, altså, at folk, de træner, ser sådan noget her, altså. Det får man tænkt, det her det er jo lidt, eller man tænker, ser Brian Nielsen slås, ikke? Altså mod en eller anden total tosse, som har fået Dwayne Bank 7.000 gange før, og folk synes stadigvæk, det er fedt at sidde og glo på, ikke? Altså, du ved, hvad du får, og du kommer egentlig bare for at se Bud Spencer slå rundt i hovedet, og ham der er en flot fyr, han skal sige nogle jokes. Ja, det får sådan lidt, det får faktisk sådan lidt en karakter af sådan noget, det der WWF wrestling, altså noget show wrestling. Ja. Fordi der er sådan nogle forskellige typer, ikke? Og de er alle sammen sådan nogle, de er alle sammen nogle klichéer, ikke? Der er Bud Spencer, der er ham der blåede Terence Hill, ikke? Og de har sådan hver deres roller og kan deres forskellige ting. Og så er der nogle damer, og så er der en ond skurk, og så er der er ham der med en irriterende stemme, og der er nogle af hans henchmen, og de har noget, de gerne vil opnå, og Bud Spencer og Terence Hill har noget, de gerne... Altså, det er meget sådan, det er meget enkelt plot, og det er meget sådan... Ja, men det er meget enkelt, det der show wrestling, ikke? Altså, det tror jeg umiddelbart ikke gør noget, fordi... Altså, jeg ved med mig selv, jeg var underholdt af de her film, dengang jeg var yngre. Og det tror jeg, man var generelt dengang. Filmen er jo fra... Jo, men jeg tror også, tiderne har skiftet sig så meget, altså... Der var jo ikke show wrestling i Danmark dengang, sådan rigtigt. Altså, det var virkelig sådan noget, man skulle se på Eurosport, eller et eller andet Sky Sport. Det vil sige, Sidney Lee, han wrestlede ikke dengang. Hvad? Sidney Lee, han wrestlede ikke dengang. Nej, det var lidt før, han kom i gang, tror jeg. Men det var sådan lidt, altså, jeg kan huske, vi sad og så dem her, og det var sådan nogle, man kunne købe i butikkerne, altså. De var jo alle steder. Okay, var det en film, man kunne købe i butikkerne? Nej, men, altså, du ved nok, det var ikke sådan lidt, det var ikke sådan ligesom Evil Dead, man skulle være heldig, at man kunne finde den et eller andet sted. Altså, de stod jo kraftedeme i børnehøjde, i stridestrømme med alle de her film. Mm. Yeah. Men jeg kan ikke huske, hvad for nogen af dem, jeg har set. Jeg kan kun huske den der superstrømmer med ham drengen, der kan spole tiden frem og tilbage. Fordi det var sjovt, for der kunne godt spændes at slå en mand flere gange oven i hovedet, ja. Den lyder fed, den må jeg se. Den har jeg helt klart ikke set. Det er ligesom at se. Så kan man bare trykke, det er ligesom at trykke, at vi laver sådan en sløjf på sin DVD, ikke? Jo, og det var faktisk det. Men når man sådan sidder og tænker over det i dag, ikke, så var det, jamen vi har virkeligheden kun haft en historie, der kunne fylde en time eller sådan et eller andet i den film. Yeah. Men hvis vi kan loop nogle af de her slås-scener... Ja, det er derfra, at de fik... Og jeg kan huske, de hoppede op og ned af søer, eller sådan et eller andet, var de smidt ned i, det var noget vand. Ja. Så røg de ned i det, og så røg de op igen, og så blev de slået i hovedet igen, og så røg de ned en gang til. Og det var jo skideskægt, ja. Det var derfra, de fik ideen til Funny Games. Ja, helt sikkert. Ja, eller den der frygtelige, hvad den hedder, den der med Adam Sandler, den der klik, eller hvad den hedder, der, han har også set den der på et spændende. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Men, altså, det er måske også, altså, Gerd er måske ret i, det er måske lidt mærkeligt at gå ind og snakke om sådan, at den fungerer ikke her, den fungerer her, den fungerer ikke. Fordi det er noget skrammel, og det er lavet billigt, og det er lavet bare for at tilfredsstille en vis målgruppe. Altså, det er fuldstændig produceret produkt, ikke? Altså, men, det er jo ikke et kunstnerisk menneskeværk på nogen måde. Men det er det måske heller ikke ambitioner om. Nej. Men når det så er sagt, så synes jeg, at der er B-film, eller hvad du vil kalde den, som er noget mere underholdende end den her. Jeg synes virkelig, det var... Fordi jeg synes heller ikke, for mig, der var den ikke sjov på nogen måde. For mig var den bare rigtig, rigtig trættende. Den der humor var rigtig, rigtig trættende. Og slåskampene var kedelige. Og plottet var sådan... selvom et enkelt plot, så ved jeg ikke rigtig, men jeg forstod det, fordi... selvom de skal løse den her opgave, Bud Spencer og Terrence Hill, så løser de den ikke. Og så til sidst, så løser de det sådan lidt ved et tilfælde. Det er sådan lidt... Ja... Igen, den der manglende kausalitet. Det var fordi filmen skulle slutte. Ja, det er det. Og den der manglende kausalitet, synes jeg, dræber... Altså normalt, så har man jo den der fremdrift i en film, at der sker noget, og så sker der noget, og så handler personerne på det, der sker, ikke? Og det skræber ligesom en fremdrift i filmen, og det manglede bare lidt i den her film. De kører bare rundt i den der skide bus der, og så snyder de nogle turister, og så... Ja. Altså, jeg tror... Jeg er enig med Gert. Også det du siger, Christoffer. Jeg tror simpelthen, den her er produceret for at stå på familiehylden. Vi har en film, som hvor der er lidt slåskampe til far, der er lidt semi-dårlig historie til mor, og der er lidt flere slåskampe til børnene. Ja, altså det er jo mere en type film, end det er en genre. Og, ikke, og det er en af de film, som jeg husker, som vi legede som familie, dengang vi var nede efter det moviebox, vi har snakket om, at og det her, det var den type film, som vi kunne se sammen, og som vi synes var underholdende at se. Og det var også noget af det, som, da jeg så den i søndags, sad og levede mig ind i. Altså, vi sad, Helle synes, den var stinker dårlig. Men jeg sad og smågrinede. Jeg vidste, hvornår han ville gokke nogen oven i hovedet. Jeg vidste, at på et eller andet tidspunkt kommer det der, hvor Terrence Hill står og siger, og prøver at lave mimik til en eller anden gut, og prøver at få ham til at lave det samme, og så smækker han ham i siden af hovedet, når han... Altså, jeg vidste bare, det ville komme, og jeg... Det ved jeg ikke. Jeg synes, det var fin underholdning. Ja, det var der også, altså... Undskyld, ja. Jamen, altså, jeg kan huske også netop det samme der, Morten, at det var sådan noget, man så sammen med sin far, eller sådan noget andet. Fordi han synes jo også, at det var skideskægt, det her. Fordi det var det der, at gø og gokke faldt på halen, fise op. Ja. Og så kunne man sidde og som 6-årig og synes, det her, det var sjovt. Ja, lige præcis. Altså, så det er jo sådan, altså det er en familiefilm et eller andet sted. Det er ikke noget, man får mareridt af på nogen måde. Eller? Nej, overhovedet. men jeg vil give dig ret i, ser man den her for første gang i 2012, så er der ingenting at komme efter. Det er jo lidt ligesom Gerts respons til Bloodsport. Altså, han så den for første gang. Bloodsport for første gang nogensinde. Ja, lige meget hvornår, så er det et mesterværk. Jeg har intet forhold til den her film også, altså det skal så også sige, altså, men jeg synes også, altså når vi nu så ser det, der var der nogle lyspunkter i den, altså jeg kunne godt lide den der epic stare down, der var på et tidspunkt, hvor de bare står og kigger på hinanden. Man kan sådan se, jeg tænkte faktisk flere steder sådan, at der er andre film, der sådan har draget inspirationer for nogle af de her ting, de gør. Det gør Terrence Hill i stort set alle sine film. Det har han også med i Nobody-filmene. Det vil også passe ind i en Tarantino-film, ikke? Fordi det vil også være sådan noget. Det er der sikkert med i den nye Django, det skulle ikke undre mig. Men det er bare lidt, altså det er jo for sjov. Det er jo for, altså vi har en film, som består 90% af grønt og mimik. Altså det er det, de laver. Det er det, Terrence Hill og Bud Spencer laver. Det er grønt altså, og mimik. Jeg tror, du rammer ind i noget der, fordi vi har nærmest at gøre med, altså den kunne lige så godt fungere uden lyd, den her. Altså bare med musik, altså som stumfilm. Fordi at eller det, i hvert fald uden siger, tale. Jamen det, de siger, er ikke vigtigt. Nej. Altså, man kan godt forstå plottet, selvom man skruer ned for lyden egentlig. Altså, det er derfor, det gør egentlig heller ikke så meget, den er dobt, vel? Fordi... Det er også derfor, at børn stadigvæk synes, den er sjov, altså. Den er, at de kan følge med, ligesom de kan følge med i en Mr. Bean-film, uden at de skal vide, hvad der foregår, eller hvad de siger. Ja. Fordi Mr. Bean sådan set ikke siger noget. Altså. Ja, han grønter også lidt, og altså, ja. Det er det der, hvad sådan noget fysisk humor, er det ikke det, man kalder det lidt? Jo. I stedet for en humor, hvor der er meget sådan tale. Det er jo den type humor, som altså sådan slapstick humor, som Three Stooges i forhold til for eksempel Marx-brødrene, hvor det var meget, meget deres, det var meget med det, med dialog og sådan noget. Jo. Ja. Men det er også det sådan, som Sam Raimi er meget inspireret af, hvis du ser Army of Darkness, er jo meget slapstick Studios. Også. Og Evil Dead 2 er det også til dels, ikke? Men Army of Darkness er i højere grad. Men der synes jeg, det fungerer, der synes jeg, det er sjovt. Det synes jeg bare ikke, det var her. Jeg synes ikke, jeg synes bare, det var 13 her, ikke? Jeg synes overhovedet ikke, det var sjovt. Altså, jeg synes så, som sagt, der var nogle lyspunkter. Der var det her med stare down, og så var der den her, lagde mærke til, der var den her arm wrestling, hvor de står sådan, ja, og wrestler ud i luften. Ja. Mm-hmm. Fuldstændig som starten på Predator. Ja. Jeg synes også, der var de jo inde i den der falske landsby, der, eller hvad det var. Ja. Der, hvor han står og skal sælge den statue, my father's father, father, father. Ja. Jeg ved ikke, altså, jeg tænkte også, det der med den der arm wrestling, jeg ved ikke, om John McTiernan, han har set, om han har set den her, jeg ved ikke, om det er det. Og jo, så var der den. For Spencer, der skulle have haft Schwarzeneggers rolle i Predator. Så har han bare gokket Predatoren over i hovedet. Hold kæft, det har været fedt. Bonk. Det har været fedt. Det. Og jeg tror, efter vi har set Running Man, der kan jeg ikke lade være at tænke, hver gang der er nogen, der skriver på ryggen af en person. Det skal jeg også på et tidspunkt. Ja, det sagde jeg også, ikke? Vent, så sagde jeg også, hvornår stikker han blyanten i ryggen på ham? Det gjorde han så ikke. Nej. Det var ikke så børn, men. Nej, det havde ellers været federe. Ja, det var ikke noget blod, så det kunne man godt. Det var altså action og sådan noget i den her. Det var sådan lidt ala i for eksempel Blues Brothers. Altså alle de bilscener, ja. De der, når de kører galt der. Så ser man hele tiden, at de stiger ud af bilen bagefter. Der er ikke sket noget. Altså, det er bare noget, vi leger. Altså, det er sådan set det, der går igennem alle de der, hvor Spencer tager en selfie. Men det er også sådan lidt dejligt, barnligt, naivt, ikke? Det ved ikke, jeg synes bare, det. Ja. Jeg kan godt lide det. Jeg sad og tænkte på et tidspunkt, sådan ret kynisk. Det er inde, hvor de er til den middag, hvor de spiser de der kæmpe bøffer der. Altså, hvor fik de bøfferne fra? Var det zebra, eller hvad var det, så spiste? Ligesom det der æg, hun slår ud i starten af filmen, det der strusse æg. Jeg tænker også, altså, det er også det der, hvad hedder det, det er egentlig en meget fed location, egentlig. Altså, det er egentlig ret smart, at man har taget til Afrika, ikke? Fordi det er jo nok ikke ret dyrt. Men samtidig, så kan man jo vise nogle andre billeder, end det, man er vant til at kunne vise i andre film, ikke? Altså, man får mange ting forklaret, ikke? Hvad hedder det, man får mange i flotte billeder, så får man jo rigtig meget foræret, altså, nej, undskyld, foræret, man får mange billeder, flotte billeder foræret, ikke, altså både med dyrene og med naturen og sådan noget, ikke? Så det var egentlig ret fed location, synes jeg, det fungerede egentlig meget godt. Men hvis man også kommer tilbage til det her med den her slapstick-humor, så jeg tror også, en af de ting, der sådan virkelig irriterede mig, det var den her Mickey Mousing, som man kalder det, når man går ind på lydsporet, og sådan nærmest er kommenterende, sådan, når der er sådan nogle brullelyd, når der er en, der går, eller der er sådan nogle ding, ding. Der er sådan nogle lyde, hvad eksempler. Der slår. Hvad siger du? Et eksempel. Et eksempel. Det ligner den der scene, der er virkelig, virkelig trættende. Altså, puh. Man. Det er sgu da meget sjovt, Christoffer, din sure gamle mand. Hvad fanden er der galt med dig? Og det bedste af det, som noget, der bare sætter prikken over i for Christoffer, det er, stort set hele vejen igennem filmen, kører de temaet i baggrunden, eller en variation af temaet i baggrunden. Åh, det der skide tema! Det er ligesom James Bond, der bruger de også tit temaet i. Ej, det der tema, jeg kunne simpelthen ikke få det ud af hovedet igen, og jeg synes jo ikke, den her film var særlig god. Og så gik jeg nødt til det der, mup, mup, mup, mup. Jeg var faktisk inde og se, om man kunne købe den på, købe soundtrack, og købe det på plade. Jeg tror, du kan ringe til Bud Spencer og få ham til at sende en indspilning. Ja. Nu siger du godt nok, at du ikke har set Nobody, men prøv at høre her temaet til My Name is Nobody. Det er fantastisk. Det er noget, som går der på hjernen, og som du aldrig glemmer igen. Det er så også Ennio Morricone, altså det er. Det er rigtigt. Okay, ja. Fantastisk tema. Nå. Men Jeg kunne også meget lige det der lidt sådan lidt nærmere, eller jeg ved ikke, det var lidt skægt, det der lidt der homoerotiske forhold, de nærmest havde med hinanden, hvor de sådan nærmest er sådan et ægte par, og det bliver sådan fuldstændig, det kommer til sin konklusion der, hvor de til sidst holder i hånd, der, til sidst der, hvor de bliver fanget, så går det de og holder igen, af. Det der barnlige, altså det var, du kan jo næsten se noget homoerotiske i alt, altså i Gøg og Gokke, der ligger de jo i samme seng. Altså, når man kan se homoerotisk i Top Gun. I en mandefilm som Top Gun. Der er jo intet homoerotisk i den overhovedet. Altså, der går jeg ikke dage, uden jeg går og klapper mine kolleger i røven. Det I want some butts, and I want them now. Du er skønt. Højere. Så, okay. To skønt. I want somebody's butt, I want it now, I got it! Oh, oh. God damn it! That's twice! I want some butts! Sådan. Lige præcis. Men det er jo igen det der barnligt uskyldige. Ja, det er rigtigt nok. Det er faktisk mere det barnligt uskyldige. Fordi han er jo også ligesom, altså de er jo begge to på hver sin måde, at de er meget ligesom sådan en femårig dreng, ikke? Og ja. Det er jo også sådan, hvordan altså der tror man måske også, altså det er den der fuldstændig naive barnlige verden, ikke? Altså, fordi hvis der er en moral med den her film, så er det, at violence solves everything, ikke? Altså, vold løser alt. Hvis man ikke, hvis man har et problem, så banker man den bare ind til problemet, det forsvinder. Jo, men alligevel ikke med, alligevel så bruger du ikke våben eller noget. Nej. Man slår hinanden, og så er det det. Jamen, ja. Det er sjovt, fordi der er jo... Der det, er jo... Så det, lidt moral har de da. Og det er også det, der er lidt mærkeligt, fordi med slutten, ikke? Altså, slutningen, ikke? Altså, hvordan ved vi ikke, at en uge efter, der kommer de tilbage med maskingevær, og så nedskyder det hele landsbygningen. Ja. Jeg ved godt, det er et barnligt univers, men jeg kunne ikke lade være at tænke, så den var slut, tænke, okay, men hvordan det her med, at de hopper i floden, altså, hvordan er historien så løst? Er problemerne løst? Det sagde jeg også tænkt lidt på, men altså, filmen er slut, det universet er slut, altså, så jeg tror ikke, man skal lægge mere i det. Men det er rent nok, den er jo lavet, altså... De siger jo, at den er lavet i Afrika for at hjælpe med at gøre op mod apartheid, og det handler om at redde dyrene, og man skal være gode ved hinanden, og jamen... Ja. Den er filmet i Sydafrika jo, så... Mm. Men det er sådan lidt underligt, hippie-agtigt. Men... Jeg kunne også godt lide, at de var, dengang at de blev anholdt, der blev de også anholdt for impersonating a gentleman. Det synes jeg er ret fedt. Og så også den her kommentar, han har med inde på casinoen. Han siger det der med, at jamen, han er jo sort. Hvordan kan han komme ind, da han er sort? Jamen, verden er ikke delt mellem sorte og hvide. Verden er delt mellem rige og fattige. Og det er jo også den her, måske lidt sådan den her apartheid. En lille stik til den. Ja. Det synes jeg var en meget fin... Der var mange små fine ting deri. Ja. Jamen, altså, filmen var jo så god, at den faktisk har vundet en pris. Det har den. Jeg har vundet en Golden Screen Award i Tyskland. Det er fantastisk. Har jeg set de andre film, som den vandt, eller vandt sammen med? Nej. Det er film, som, nu skal vi lige to sekunder. Wait for it. Dommedag nu. What? Dawn of the Dead. Er det bare glemt af, eller? Ja. Dawn of the Dead. Bliktrummen. De vilde gæs. Og så er der også nogen som Convoy og Asterix. Convoy er en kongefilm. Hvad fanden snakker du om? Det synes jeg da er fedt. Ej, hvor vildt. Convoy, det er den 18. mest sete film i Danmark nogensinde i biografen. Ja, nu har Skyfall nok Ja, det kan så godt være. Det kan godt være, at lige et par stykker, der hopper op. Men for et års tid eller to siden, så var det... Har der ikke også været en Justin Bieber-film? Jamen, det er besøgsantal. Det er ikke penge. Det er ikke... Så det er, at en pige tager ind og ser den 7 millioner gange, det tæller kun for en. Ja. Ej, jeg tror også, de der frygtelige Twilight-film, jeg tror også, de... Jeg tror sgu ikke, men ved du hvad? Det kan vi da finde ud af. Jeg vender tilbage. Det er ordentligt. Desværre stod der ikke, hvad den vandt for. Her står bare, at alle sammen er vinder. Så jeg tror på, den vandt på det gode manuskript... Måske bedste distributør. Ja. Det tror jeg. Bedste distributør. Bedste udnyttelse af små penge. Jeg ved det ikke. Men ja, da jeg så filmen, så tænkte jeg faktisk også på en anden ting, jeg kom til at tænke på. Det var, hvor meget jeg egentlig godt kan lide de der bodyfilm. Altså, der er også en meget bodyfilm over den her. Mm. Jeg savner egentlig lidt sådan en fed bodyfilm. Altså, jeg savner egentlig lidt de der Lethal Weapon-filmene, for eksempel. Der har jo ikke rigtig været noget rigtig god bodyfilm i rigtig lang tid. Så det er sådan lidt en genre, eller en type film, der er lidt forsvundet. Er det ikke det? Nej, der er masser af dem. De er bare pisse dårlige. Hvad vil I gerne? Okay. Det der Golden Screen Award, hvad det er, hvad de får den for? Nej, det står det nemlig ikke. Det står bare, at de vinder samtidig. Men jeg har fundet det her, hvad de får det for. Hvad så? Det er en pris, den hedder oprindeligt The Golden Leinwand. Nemlig? Den her filmdistributør får for at have kommet med en film, der har filmlængde, som har solgt mere end 3 millioner billetter inden for 18 måneder. Sådan. Det er derfor, der var så mange vindere. Ja, så man skal bare have lavet en film på over en time og 30 minutter, så vinder man. Og som har solgt 3 millioner billetter inden for... Om det skulle da alligevel sådan ret godt gået. Ja. 3 millioner billetter på verdensplan, eller bare i Tyskland? Det må være i Tyskland. Ja, det er Jamen, godt. det må jeg næsten være i Tyskland, men de er også ret vilde, de er ret vilde med Bud Spencer i Tyskland. Altså, jeg kan huske, dengang jeg var barn, der viste de jo altid de der Bud Spencer på RTL og Sat 1 og hvad det er faktisk rigtigt. Og der var jo også sådan en semifascistisk med nazi-sympatisør med i filmen, så det... Eller så I ikke ham? Nej. Det er ham der, det? Ham der er tyskeren, de har fået ind til at spille håndlanger. Nå, ham der er bokseren. Nej, ham der vidste, hvordan man skulle udrydde en landsby. Nå, ja. Han lignede da sådan et eller andet Hitlerjugend-agtigt eller andet. Men det ham, der havde den der fise, ham der havde den meget irriterende stemme. Let's Lindstedt! Nej, nej. Nej, nej. Nej. Han var ellers også, ja. Men da I mærkte, også... at de navne, I fik under introen, det var faktisk de navne, som håndlangerne gik under, eller går under ind på IMDb. Det må bare være ens. Ens mor må være så stolt over, at man har været med i en film som håndlanger med overskæg. Men en anden kritik, man kan rejse i den her film, det var, hvor fanden var flodhesten? Nu siger du en anden. Jeg har ikke hørt nogen endnu. Der var da en flodhest i starten. Ja. Der var en lander i vandet, det var et spændende ved siden af jo, der er sådan en, der ligner noget fra den danske Otto af Næsehorn. Det er sådan en eller anden mekanisk... Og den holdt de med. Nej. Ja, den holdt de så med. Ja. Ja. Det er sådan lidt mærkeligt, fordi jeg sad sådan, hvorfor fanden kommer det der flodhest, der de skal holde med? Altså. Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt. Har I... nu har jeg selvfølgelig ikke set så mange af de film her, men jeg tænkte sådan lidt over, om filmene på en eller anden måde hænger sammen, at jeg synes altid, de har et eller andet forhold, her de fætre, men det mærkes på mig, som om det er en fortsættelse til et eller andet. Ja, man kunne godt forestille sig, de der billeder der er inde ved deres mor, af deres respektive fædre, deres at det måske var billeder fra en anden film, altså. Ja. Men jeg tror... Men hun var godt nok deres mor. Ja, jeg tror ikke bare, det var, når de siger Mar, så at de deres... Jamen, jeg kunne ikke finde ud af, om de sagde Mom, eller om de sagde Mom. De sagde Mar. Bare egentlig, at have taget sig af, tror jeg. Ja, lige præcis. Sådan altså, jeg troede, de sagde, altså ligesom i den nye James Bond, hvor han siger Mom, altså Ma'am. Men han sagde Mor. Han sagde Mom. I den nye James Bond, det, altså det er også, det er hans mor. Ja. Det er det. Han ved det bare ikke. Han fortæller jo, at han er jo forældreløs. Han ved det ikke, men det er. Nej, det kunne det faktisk godt være. Det er derfor, hun er så sød ved ham. Ja, det var faktisk en udmærket film. Det er sådan noget helt andet. Ja. Jeg synes, skurken der i var rigtig dårligt portrætteret. Nej, han spillede rigtig godt. Jeg var bare rigtig irriteret over... Undskyld. De sagde, at det var den ondeste mand i hele verden. Han var simpelthen så ond, at man burde dø bare at høre hans navn. Men vi fik aldrig at vide, hvorfor. Han var altså ikke nogen... Han var ikke helt lige så ond som Jokeren. Jamen, du får aldrig at vide, hvorfor. Nej, han kan hack. Ja, og så har han sin egen ø. Ja. Og så er han sådan lidt du kan ikke rigtig finde ud af, om han er homoseksuel eller om han ikke er homoseksuel. Det er selvfølgelig også lidt farligt. Sådan nogle metro gutter der, de er bare så farlige. Jeg har altså lige fundet tallene på de her. Sådan. Ja. Convoy er rykket ned på 19. plads. Ej. Fordi mænd der hader kvinder. Nå. Er kommet med. Den gode eller den dårlige? Den svenske. Den dårlige. Der er ingen Harry Potter. Der er flere der. Altså der ligger Titanic, Ringens Herre, en hel masse Olsen-banden film, Avatar, E.T., Grease. Og det er billetter solgt. Der hedder kvinder op på fars hat, Løvernes Konge, Åndernes Hus midt om natten og Familien Gyllenkål springer banken. Det er dem der ligger ovenover. Hvor ligger vi holder med flodhesten anden? Ja. Hvis jeg kunne søge, nu er jeg på en iPad, men hvis jeg kunne søge herpå, så kunne jeg faktisk fortælle dig det. Okay. De har faktisk gået helt tilbage til 76, den liste, jeg har her. Jeg tror ikke, den er gået i de danske biografer. Tror I det? Det skal du jo, det har den. Det har de. Nå? Det er helt sikkert. Jeg tror så, vi har fået dansk stemmer på. Så vi har Carl Stikker som Bud Spencer, og Ove Sprogø som Tarantino. Ja. Ja, ja, ja. Ej. Der er flere, der har været inde og se Agent Jensen i Skorpionens Tegn, end der har været inde og se, hvad fanden var det, jeg så her, The Dark Knight. Det kan man så også godt forstå. Der er jo lidt mere handling i Agent 69. Altså. Agent 69, var der en af de der sengkantsfilm, eller var det... Det var en af de lidt mere... I Skorpionens Tegn, det var vist sådan en med hardcore, var det ikke? Var det, ikke, var det Ole Søltoft? Ja, de sender jo faktisk fire af dem her på Zulu, som adventsgaver til seerne. Det sender de fire stjernetegnsfilm. Sådan. Super. Det var det, man kalder en hadegave, var det ikke det? Jo. Nu har vi snakket om... Næste podcast, der finder jeg ud af, hvor nummer vi holder med flodhester, den er. Det er bare det lyder perfekt. Godt. Det er okay. Spænding. Jeg vil ikke kunne sove inden til da. Jeg ved ikke mere. Nu har vi snakket om, hvor glade vi er for en film som den her. For mig var den her film, før jeg fik børn, film som dem her, og asiatiske kung fu film, det var simpelthen min favorit underholdning sådan søndag eftermiddag med tømmermænd. Det ved jeg ikke mere. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Filmen er... den her film er ikke super, super god, men den er så tilpas dum og så tilpas underholdende, så det er lige sådan noget, jeg har lyst til at ligge på sofaen og se sådan en søndag eftermiddag. Altså, jeg så ret meget Jackie Chan-film nogle gange, og så har jeg også set en del Jet Li-film. Ja. Dem synes jeg også var ret fede. Men jeg tror også, det der var for mig i forhold til Bud Spencer, det var, at de kunne finde ud af at slås, og det synes jeg jo rigtig, Bud Spencer kan. Og det var sådan, det var nok lidt noget, jeg gik efter. Der er jo ikke noget spektakulært i den måde, han slår sig. Det er bare sådan, det er så dumt. Nej. Men det er bare... Altså, det er også derfor, jeg så eller ser mange kampsportsfilm, fordi jeg synes, det er sjovt at se. Men dem her, det er bare så... Jeg kan godt ligge og smågrine af det her. Altså, jeg synes, det er sjovt. Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, søndag eftermiddag, der så jeg Formel 1. Så skulle jeg godt nok kede mig meget. Så skulle der ikke være noget... Så skulle jeg set alt på Netflix... USA, Netflix Canada, Netflix Mexico, ja, nu skulle jeg have været igennem. Nu snakker vi frem, Morten. Jamen er det ikke også noget bare at ligge og falde i søvn til? Det er vel ligesom at se folk, der ser golf. Nu ser jeg Timmy-tid og Byggemand Bob og Postman Per for tusinde gang. Og det, ja. Okay, må jeg lige komme med en fact her? Jeg lige har fundet den her PDF. Fandt, der har været 399 kopier ude af en Agent 69 film i Danmark. og den kommer under titlen Agent 69, flere pornofilm. Nej, undskyld, 366 kopier. Okay. Ja, det er det ud til. Nej, det andet var også fuldstændig sindssygt. Hold nu kæft, mand. Nå, jamen det kan jeg godt lide. Det er en sigende titel, modsat den her. Hvor er flodhesten henne? Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, jeg er forvirret. Altså, titlen den forvirrede mig mere, end den oplyste om, hvad det var, jeg skulle se. Hvad kan I lige at se en søndag eftermiddag? Hjernedød underholdning. Jeg skal se et eller andet med ungerne. Det bliver en eller anden Pixar-film, eller? Nej. Nu tænker vi på, ungerne, de er på weekend. Rikke er på weekend. Du har hele huset for dig selv. Okay, det er måske ikke så godt et... der er nogle unger hjemme. De ligger bare og sover et eller andet sted. Ingen X-rated film her. Hvad er jeres perfekte tømmermænds underholdning? Altså her på det sidste har jeg set. Nu har jeg ikke lige haft tømmermænd på sidst, men på det sidste har jeg slappet ret godt af til at se nogle af de gamle Universal horrorfilm med Frankenstein og sådan noget. Åh, det er også godt. Nogle var dem hvor de mødes, Frankensteins monster, Wolfman og Dracula og hvad har vi? Abbott og Costello. Ja, også det. Det var den tids Freddy vs. Jason. Ja, og de fungerer faktisk for det meste, dem der. Altså det synes jeg, det er meget god slå hjernen fra underholdning, og de var godt og vel en time og et kvarter, altså. Perfekt. Jeg har også den boks stående. Det kunne godt være, man skulle grave den frem sådan en... De er sikkert også så tilpas, nu har jeg ikke set dem længe, men det må Linus også kunne holde til at se på. Ja. Ja, Frankenstein, de første Bride og Frankenstein, og den første Frankenstein, især Bride, er sådan lidt, eller det er Frankenstein i også, der er sådan lidt nogle dystre elementer i den. Men børn, de lægger ikke mærke til det, før det bliver de omkring de der fire. Det er først der, du kan fuck dem op. Indtil der kan de godt tillade sig. Altså, jeg vil sige, faktisk, den dag, jeg fik min første knight, der sad ham og mig og så Die Hard 1. Oh, og to år senere, da vi fik nummer 2, der sad mig og nummer 2 så Die Hard 2. Sådan. Ej, sådan. The sequel. De var begge to i fjerneren, og det vil jeg sige, det var rimelig godt planlagt. Det er the sequel. Det er the sequel. Jeg vil også sige, hvis jeg er tømmermænd, så Die Hard er et rigtig godt bud, fordi jeg skal se en film, jeg kender så godt, at jeg ikke behøver at skal tænke over den overhovedet. Jeg vil også sige, Empire Strikes Back har jeg også set en del gange, eller Indiana Jones, eller et eller andet åndssvagt. Jeg kunne også finde på at sætte noget Army of Darkness på, eller måske Evil Dead 2 også. Det er perfekt, Terminator 2, sådan en film, jeg kender helt vildt godt, jeg har set en milliard gange. Beverly Hills Cop, eller sådan et eller andet åndssvagt. Den der kan du bare tænde på TV2, den sender de altid. Ja, den sender de godt nok mange gange. Men det skal gerne være en film, man, sådan, man ikke skal bruge noget som helst. Altså, On Bug kunne jeg også finde på at sætte på, fordi den er også bare sindssygt underholdende. Nu så jeg også The Raid den anden dag. Det var jo ikke, fordi historien er så svær at følge med i, så den ville jeg også kunne sætte på. Der er jo mange etager. Først så skal de lidt længere sige, op. Sige, så... The Raid er sgu da ikke en særlig god hey, jeg ligger her med ondt i hovedet-agtig film. Altså, man får... Ej, jeg synes, der er sgu da tidspunkter i den film, hvor du sidder og tænker, ej, det her, det er sgu da godt nok lidt træls. Altså, det er lidt ulækkert, det her. Ja, men en skide god film, det er slet ikke det, ikke? Altså, jeg sidder og ser de der superheltefilm. Sådan noget Hellboy og alle dem der. Captain America lidt... også. Ja, jamen altså sådan nogle, hvor der er lidt farve på, og der er lidt smæk, og det stadigvæk er sådan lidt sjov og spas, altså. James Bond ville man også kunne se. Altså, ja, de gamle James Bond. Ja. Sagtens kunne... James Bond ligger... De her det er film. Også fordi, dem kan man også udenad efterhånden. Og... Jamen det er det, man skal kunne... Man skal næsten, altså det er næsten mantraet. Man skal næsten kunne filmen udenad, eller også så skal man bruge meget, meget... Så skal det være en film, hvor man skal bruge meget, meget lidt hjerneaktivitet for at kunne følge med. Altså den her ville egentlig også, hvis den var mere underholdende, så vil man også kunne bruge det den her. Det er lige netop derfor, at jeg holder af film som den her, og American Ninja, og Bloodsport. Og, altså det er film, hvor man kan slå hjernen fra, og som man har set. Men igen, hvis man ikke har set den her før, så tror jeg på ingen måde, at det er den, man skal gå efter. Jeg synes, det var hårdt at komme igennem. Altså jeg synes virkelig, det var, jeg synes, det var en ørkenvandring. Jeg synes virkelig, det var hårdt, fordi som sagt, jeg synes ikke, humoren fungerede ikke for mig, og historien var pisse uinteressant, og selv ikke engang slåskampene, eller de der små gags fungerede, så er det sådan lidt, så er der altså ikke meget tilbage, så var der nogle billeder fra Afrika og sådan, og det var det der kunne holde mig i gang. Det er nok ikke lige den rigtige at starte med, hvis man skal se en Bud Spencer til hans hele film, altså en af de første med Trinity, en af de der spaghetti westerns, de lavede komedie-westerns, de er sådan lidt mere, jeg ved ikke, altså det er ikke nogen, man skal have set, da man var barn, dem kan man også godt se i dag, og så få noget ud af, altså. Ja, det tror jeg også. Altså, jeg tror også, det er en genre, jeg bedre kan lide. Meget bedre kan lide. Altså, jeg holder rigtig meget af western-genren, så jeg tror bare det, altså det her var jo også western på nogle punkter, bare sat i en anden location. Men altså, men bare det vil gøre meget, tror jeg, for mig. Mm. Det er rigtigt. Det er godt, så kan det være, at vi skal se en af Trinity-filmen, eller... Det kunne sagt. Altså, My Name is Nobody på et andet tidspunkt. Ja. Det er sidste det kunne blive, en film, det kunne blive bedre end det her, sådan har jeg det. Supergod. Så, nå. Skal vi lige se, hvad jeg har. Jeg har en masse, nej det har jeg faktisk ikke. Jeg har nogle clips derfra. Jeg har fanget lidt af de ting, som jeg synes var sjove her i. Her er lidt. Læg mærke til temaet i baggrunden. Det var cirka alle slåskampe i filmen. Komprimeret på 10 sekunder. Det ved jeg ikke. Jeg synes det er sjovt. Jeg kan godt lide det, at det er så karikeret som det er, og så eftersynkroniseret som det er, og jamen det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide det. Men jeg ved ikke, altså slapstick, som sagt, altså i for eksempel Army of Darkness, der fungerer slapstick elementet for mig. Jeg synes Army of Darkness er mega sjov. Altså jeg synes virkelig den er sjov. Og jeg griner virkelig af den. Men jeg ved ikke, om det er Bruce Campbell, der bare sælger den for mig. Jeg tror, det er et spørgsmål om, hvor meget man kan tilgive. Fordi det er ikke en god film. Det skal vi have lagt fast. Det er ikke en god film. Men jeg er bare rigtig tilgivende, når jeg ser sådan noget her. Eller Army of Darkness. Army of Darkness er en god film. Den her, det her er en dårlig film. Ja, men jeg ved altså Army of Darkness, jeg ved ikke, om du vil sige det. Nej, altså det er ikke det er klassisk. Det er svært at sige, om det er en god film. Det er næsten sin egen genre, synes jeg. Eller i hvert fald sin egen... Ja, den er næsten helt sin egen. Altså, det er ikke slå først fred. Det er vi enige om. Her er lidt flere klip. I still have no intention of selling. I offer you 10 pounds. Hey. 30. 40. Det var sådan en klassisk Terence Hill, eller Terence Hill, altså han skal... Ja. 50, 60, en ting. Jeg tænkte bare, nu går han ud i vandet lige om lidt. Han bliver ved med at slå med den der piske, indtil han falder ud i vandet, og så kommer der sådan... Ja. Men det er bare sådan en film, der er. Så lidt senere, så ser vi Bud Spencer, stor mand, stå med en pande over for tre store henchmen, og så spørger han om sådan noget her. Hvad står han og siger? Ligesom en lille barn over til en af de der store muskelbund. Lige smag min mad. Det kan jeg godt lide. Og så får de panden i hovedet bagefter. Så får de panden i hovedet. Selvfølgelig får de panden i hovedet. Så. Altså der er jo også lidt, det der så også, det der, der henvender sig lidt til børn, det der lidt ulækre. Den måde han spiser kaviar på, for eksempel, tager han selv. Med champagne og smør og hvad han ellers blander sammen, og så en slurk. Ja. Det er rigtig børneagtigt. Det er sådan en rigtig børnefødselsdagsagtigt, tænker jeg, det der. Og de sidder og spiser en hummer med hvad det hedder, med det hele. De sidder og spiser hele hummeren. Jeg kunne ikke lade være at tænke på flere ting. Jeg kunne ikke lade være at tænke på det der med, at de ødelægger det der gode mad, og så tænker jeg på, hvad med alle de der fattige folk inde i byen, kunne de ikke tage, i stedet for at ødelægge det der fine mad, kunne de så ikke tage det hen til nogen af dem i stedet for. Ja. Så har du fandme tænkt for meget over den her film. Ja. Jamen, grunden til, at jeg har tænkt for meget over den her film, det var fordi, jeg er fattige børn i Afrika. For fanden går der ud af... Ja. Ej, det var, stoffer jeg for satan. Jeg kedede mig så meget, tror jeg. Det må du sgu da have gjort. Nå, skal vi til at runde den her film af? Så vi kan komme i gang med nogle rigtige, rigtige film igen bagefter. Ja, hvad er det, vi har næste gang? Ja, det venter, det kommer vi med. Det kommer. Okay. Ja. Hvis I lige hører, at nogen af jer, der har en tagline til den her. Det var lidt svært, kan jeg forstå. Det var en god tagline. Har du har I andre en? Jeg har en. Sådan. Vi holder med flodhestene, og Bud Spencer tager en selv. Sådan. Jeg sagde ikke, det var god, altså. Nej. Jeg havde bare en. Nå, jeg har også en. Nå, det var ikke det der suk, det var ikke en... Nej. Du kan også bare opsummere alt det her. Nej, jeg ville så gerne, men jeg kan altså ikke holde med flodhesten. Jeg havde, min det var, vi holder med flodhestene, nu uden flodhest. Undtagen den i starten. Tror I den i starten, tror jeg, det er en, de har lånt for... Nej, Otto et Næshorn, tror jeg, de har lånt den senere i Otto et Næshorn. Det ligner meget. Nej, det var en rigtig flodhest i starten. Nej, det var sgu ikke. Det var sådan en elektronisk en. Jeg tror bare, det var fordi, den kørte langsomt med kameraet. Jeg tror, den var rigtig nok. Det var en rigtig... Nu har jeg siddet og set scenen mange gange under optagelse af clips. Okay, jeg giver mig så. Fordi den der flod... Jeg havde faktisk tænkt lige over den scene der, ja. Hold kæft. At, når man ved, at flodhesten er det farligste dyr i Afrika, så smider man Bud Spencer ud sådan 3 meter fra en. Det er sgu rimelig... Synd for flodhesten. Jo, men det er sgu også sådan rimelig våget af dem et eller andet sted, ikke? Der var styr over det. Det var dresseret. Jeg tror ikke, det var dresseret af flodhest. Jo. Hvis han nu sagde til, at han holdt med den, så tror jeg ikke, det vil ske nu. Ja, han siger, han high-fiver den jo bare. Ja. Men altså, okay, jeg troede godt, at det var sådan en animatronisk. Det kan godt være, det ikke er det, fordi den der Otto, der er Næshorn, der er med i den der film fra 1983, den er sæt ringelad. Godt. Jeg tror, vi har sagt, hvad der skal siges om Vi holder med flodhestene. Ja. Næste gang har vi været så heldige endnu en gang at få overtalt Maria til at deltage. Desværre kunne hun så også vælge filmen, vi skulle se. Heldigvis. Altså, man kan sige, at det var mere snyd med i det her, end der var i det amerikanske præsidentvalg. Så der blev nedlagt noget veto, og der blev skudt lidt folk. Der blev ikke nedlagt veto, der blev bare troet med det. Okay, der blev ikke nedlagt veto. Maria troede med, at vi skulle se Kundskabens træ. Og der var tale om at hoppe ud fra en bro, og... Det var et podcast, der var endt med den knævende filmnørd i stedet for smør. den enlige filmnørd. Ja. Så nej, så gik hun med til at vælge en anden film med flødebollen, Tom Cruise, Cocktail. Og det var jo til at overkomme. Det må man sige. Det var okay. Det var okay. Det kunne være værre. Eller hvad? Jo, ja, det er sgu okay. Det er sgu okay. Jeg glæder mig. Cocktail, det er også en god film. Det er også en film, jeg har set mange gange. Altså, der er en meget, meget, meget lille bikini deri. Så det hjælper på, lidt på det. På Tom Cruise, eller? Ja, husker faktisk ikke, han havde bikini på noget. Nej, hvad er det, hun hedder? Elizabeth Shue. Er det hende? Hun er med i den i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er hende, der er ikke, det er Brian Browns kæreste deri. Hun har sådan en fuldstændig vanvittig lille bikini på et tidspunkt. Åh, ja. Det er rigtigt. Kelly Lynch. Som vi også så i Roadhouse. Ja. Ja. Så der er det, jeg ser frem til, siger jeg bare. Ja. Den om er, ikke er andet. Fantastisk, den der bikini. Og så kan vi også lige få opfrisket alle vores drinksmixer kundskaber. Ja. Ja. Fordi, ja. Jamen det skal da være en flydende filmanmeldelse, skal det ikke? Skal vi drikke under? Det er hvad, vi skal lave sådan et lille drikkespil til. Det tror jeg. Det er måske faktisk en meget god idé. Det tror jeg. Det gør vi. Vi bunder hver gang, at Tom Cruise han viser tænderne. Så optager vi podcastet lige efter. Ja. Jeg tror nok, er det ikke der, hvor han har meget, meget skæve tænder, det er inden han får dem rettet til, så det er bare sådan nogle totalt, de er smidt ind med en møggræv, hans tænder på det tidspunkt. Det var meget sent, han fik lavet, fik det på, jo. Ja. Ja. Det skal nok blive interessant. Det bliver skide godt, og ja, vi er bare glade for, at vi ikke skal til kundskabens træ, så det bliver super. Derudover så har vi også en lille konkurrence kørende, eller har haft, den er nu færdig, og vi har fundet en vinder. Vi har fundet en lille fanfare. Nu skal vi se, om vi kan få den til at køre. Det er smukt. Altså nu siger jeg nok fundet. Altså det er jo en, vi har lavet. Det er jo originalt stykke musik, det her. Minder lidt om noget, man har hørt før, men det er det ikke. Det er noget, vi har fået lavet direkte til vores konkurrence. Om en t-shirt. Med. Der skal ikke spares noget. Der skal ikke spares på noget. Ikke spares noget. Vi har hørt, at nogen har kopieret den sidenhen. Har du men taget copyright på den, Morten? Jeg er ikke sikker på, at jeg nåede det. Jeg er ikke sikker på, har du taget kontakt til selskabet, der bruger den her? Ja. Så sagt, de kan godt se at få pillet den af deres film. Det er jo bare et eller andet lille snold firma. Altså. Det er jo ikke noget. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Det er rigtigt, ja. Ja, det er rigtigt. Nå, vi har haft en konkurrence kørende, hvor man kan vinde en t-shirt med vores nye logo. Og der var en del folk, der har skrevet ind. Det er bare super. Vi har fuldstændig blindt trukket et navn op af en hat, og det bliver Kalle Christian Petersen. Tillykke. Jeg tror, du er inde på Facebook. Du skriver til os. Jeg tager lige kontakt til dig en af de kommende dage for at få din adresse, og så kommer den med posten. Snarest, ja. Så ja, tillykke med det. Og tak til alle jer, der deltog. Det kan godt være, at der kommer en konkurrence igen på et andet tidspunkt. Det sker. Ja, vi kommer nok til at køre. Vi har flere t-shirts, ikke? Så der kommer nok til at køre igen på et tidspunkt. Det har vi. Har I andet, I vil sige? Ja, Morten, jeg kan lige tænke på her på falderæbet her. Kan du ikke, har du ikke et klip med ham, der er den lille irriterende? Nu kommer vi til at snakke om ham der med stemmen. Fisselstemmen. Ham den lille irriterende. Nu skal vi, er det Gert? Er det, hvem? Det er ikke Gert. Du skal lige, det er ikke, jeg kan ikke. Hey. Og det var bare et spændsel, det der. Oh. Ja. Hey, Jethro. This is a rave, not a Halloween party. Why don't you go find yourself a pig to fuck? Var det ham? Det er næsten det samme. Nej, jeg tror ikke, jeg har et. Jeg tror ikke, jeg har flere klip. Nu skal vi lige se. Han var også sådan lidt. Ham glemmer jeg heller ikke lige. Jeg har noget andet, som du ikke glemmer. Oh god. Skal vi ikke bare bruge det som undskyldning for at sige tak for i aften og gå ind på på Facebook. Tak for i aften. Ja. Find os ind på Facebook. Find os ind på vores hjemmeside dgfn.dk. Skriv til os. Skriv, hvis I har nogle gode film, vi skal se. Eventuelt Rocky 4, den vil vi gerne se. Så skriv det. Skriv, vi gerne vil se Rocky. Vi gerne vil have, at vi tager Rocky 4. Ja. Næste gang skal vi også nok, det var nogen, der har sagt, næste gang vi har en afstemning, så skal vi nok lave det uden for Facebook, så man ikke nødvendigvis skal være medlem af Facebook for at deltage. Ja, vi havde det også, men det var der også på hjemmesiden den her gang. Den var begge steder. Nej, hvor, altså afstemning. Her er afstemning. Kørt afstemning. Undskyld, om hvilken film, vi skulle se ind på Facebook. Ja. Ja. Så den skal vi nok køre i et medie, som falder uden for Facebook. Så, ja. Men indtil næste gang. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Are those animals moving? What? Yeah. They go fast, huh? 70 miles an hour. But they were standing still. It only looks that way. But after first, we can't...